بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين قتاب يعني خوشويست خوشحال وبختورين بخزمتان دقينو بو بيشكش كردني زنجيري بيرو بروا لديدقاي قرآن فرمودا شرح رافي برتوكيو كتابي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها أوجر القينو يم وانينو يم كجوتمان تواوكري باسي مسالي تشوارم لا بيشش يكي دانري أو ناملكي كهنايتيوا الصبر على الأذى فيه، صبر آرامي قرتن لسر أو آزارو ناخوشياني كلسر أو علم عمل بيكردنو دعوة كردن بولاي أو علم عملي كخواناسي وتفسير لا إله إلا الله دبي آرام بقري لسري. بس ما كرت لألقواني رابردو دا بيناسي صبرو بلو باي صبرو جوركاني صبر جاليرو دستي بيدكينو جوركاني صبر قتمان هموي كوكراون كصبر على الطاعة ويان صبر عن المعصية، صبر على البلاء قتمان كوكراوي لو آتي حفدي سورة لقمان كخواي تعالى فرموي لقمان بكركي دلي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ابن القيم جوزية رحمة خواي لبي لبرتوشي عدة الصابرين دا دفرمي للا برا سلو حفد دفرمي فأمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به. دفرمي فرمان كردن بچاكا كلقمان دريتا رولو كركي اوي دقريتا خوي فرمان بخوي بكاتن چاكا كي انجام بداو بيكا وجغل خوشي فرمان بيبكاو دعوو بانقوازي بكا كاو چاكي بكا او جوري يكميان كوات صبر على الطاعة. وكذلك نهيه عن المنكر وقدغ كردني لمنكر اوي كوا خوي بجيرتا ولقناه تاوان منكركي وخلچيش بجيرتا ولقناه تاوان منكركي اوشيان صبر عن المعصية. وأما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه لا روي بمطلق رهايه ناني وشكي دفرم خوشي دقرتوا وغير خوشي دقرتوا كفرماني بيبكا بچاكو ريبقري لخرابة. وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي. دفرم بلام لروي پیویست بونی شرعی اوی پیویست دکاتنو دخوازه که کسکی فرمان دکا بچاک ری دگری لخراپا دبی پیشمو کسیک لخوی بینتجه فرمانکی و خوی قدغبکا لنهی و قدغکی کواتا بلی او آیتا که دفرمو یابونی یا اقیم الصلاة و امر بالمعروف او براستی اوی دگریتا و کوا جوری یکم صبر على الطاعة وانهى عن المنكر أويدا قريتوا كصبر عن المعصية ولا پاشان واصبر على ما أصابك آرام قرب لوي كبسر الدي وتوش الدبي لسر دعوة وبانقوازي وفرمان بشاكا وريقريكا لخرابا جاء وشيان جوري سيما صبر على البلاء أو صبر على المقدور برزان وخوشويستان هركاتك صبر آرامي لقر تقواي يشيان قرتوا ولآياتكي بيكا وهاتن زانان دفرمون لوانا ابن القيم جوزيا دفرميتن حرسي جورا صبر آرام يكي دقريتوا هركات اخوي تعالى كفرموي لآيات بون من آل عمران آيات دو صد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الير اخوي تعالى فرماني كردية بصبر آرام قرتن ولا باش انا كبت تقوى ولا اخوات ترسان جاء هر شوين وآتيك كبينيت صبر لقر تقوى بيك وهاتينو لدوا يكدين او بزانا هر سيجور صبر آرام يكي دقريتو كواتا صبر آرامي قرتن لسر طاعتو عبادتو پرستشي خواي پروردگار وصبر آرام قرتن لنا كردني تاوان وقناها كان وسربيتشي فرماني خواي پروردگار وصبر آرامي قرتن لسر بلا ومصيبة كاني كوا مروف بسري ديتن بابزانين او بلا ومصيبة تكا سيميان زياتر امام بس مانو وتمن الصبر على الاذى فيه او اي كوا ريبازو ريوشويني پیغمبران بو عليهم الصلاة والسلام هر پیغمبرك و هر بانك خوازي شوين كوتي پیغمبرانش عليهم الصلاة والسلام اگر دعوه و بانگوازیه چی مخلصانه و ریکوپه چی کرده بی که پیغمبران همویان شاهدی اویان بود دن کردو یانا اوانا بلاغ المبین یان کردیا که تفسیری لا اله الا الله کرده بی الا آزار و ازید درایا بدروه اندرائی توا قصه پیگوت رایا بختانی پیهر بست رایا و آزار درایا لروی جستیه و لروی معنوی و نفسیه و اویش آرامی گرتیه لو پری آرام گرتن چون که تاقی کردن وکان با داعی و بانک خواز و تک رای مرو وکان دو جاری هیا الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير الابتلاء بالشر ناخوشی و زحمت یکانی که بسرد ده او صبر و آرامی پیوسته الابتلاء بالخير تاقی کردن وکانی ناز و نعمتکانی خواهی که بسرد داده و دباره او شکر و شکرانه خوای پیوسته و دبی شکرانه بجر بی کسکا سپاس گزار بی بو خوای پروردگار پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام لصحی مسلم ده هاتوا که صهیب دجرتوا که پیغمبر فرمیتی علیه الصلاة والسلام بجماره 2999 لصحی مسلم تو مربوا پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمنی ان امره كله خیر سر سرمان بو کارو ایشی بروادار لبروی ایشو کارکانی بروادار هموی خیرو چاکیا وليس ذاك لی احد الا للمؤمن او بو کسی تروانیا الا بو بروادار و ایماندار نبی ان اصابته سراء و شکر فکان خیرا له اگر خوشی و برفروانی و رحمت خوای تعالی پی بگاتن و ناز و نعمتی پی گیشت او کسا شکرانه بجیر دبه که کتا خوشی و فرحنا یکان او شکرانه بجیر یبوی خیره و این اصابته ضراء و صبر فکان خیرا له اگر ناخوشیشی توش بو برتنجی توش بو او صبر و آرام دگره اوش چاکه بوی اگر بپرسین بلین برواداران ولا سروي هميان او پیغمبران عليهم الصلاه والسلام او انا شوين كوتي پیغمبران بوينه عليهم الصلاه والسلام و داعي بان خوازكان بو چی تعقيده كرنه و تاخيرنه ول پيناو چه بو ایماندارو بروادارکان ل پيناو اوي چونکه دینداري كردنو اسلامتي و ايمان تنها و شي سرزار چينين ل سر زمان دایبنه يوبيره و كارو كردارين د بیلید به تجه او جر تعقید کری او بووی آیا راز درد چی یا نه آیا کسی چی تواوی یا نه آیا راز گوی لگر ایمان و اسلام کد یا نه یا هر بخصه دیری چون که ریباز و ریگای دعوه و بانگوازی براستی رانه خستراوه با فرشو و رازاوانی با گلو گلزار بلکو ریگاز و ریگای پیغمبران علیهم الصلاة و السلام اوانش ریگاو ریبازکیان هردم ناخوشی و کسب و تگریان لسر ریگای بوا بلاشو جست آزار دراون و به معنوی و نفسیش به همان شیوه کواتا پیویستا لو بواری دا خلق تعقیب کریتا و آیا او کسا براستی لگر خوای تعالی دا جل شأنه صبر و آرامی هیا یاننا اتاوشینه لیک بدیار بکون کسا راست و دروستکان و کسا نادروست و ناراستکانش تیکر یک نبن بو اوی انسان و مرووی ایماندار برزان و خوشویستان تعقید کریتا و اتاوشینه ایمانکی بتواوتی در بکوه لگر کسی چی منافق و دغر و دورو کسی کوا بزمان دلیتنو آزاینتر لخلک کیتر بلا بعمل و کردار کشتیک دا قومه رود داتن وانیه و رازگونیه لبرهنده خوای رب العالمین تاقیان دکاته و حتا بدیار کون ناراست و رازگویه کن برزان و خوشویستان خواهی تعالی دفرمه لسورة العنکبود آیت دو سه دفرمیتن جل شأنه احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا آیه واد زانن هر کسی گوتی من بروادارمو یعن برواداری راستقینم وازیان لی بهندره خواهی رب العالمین دفرمه وهم لا یفتنون تاقی نکرینوا نخیر تاقی دکرینوا بو ولقد فتن الذين من قبلهم سنك خلقان و پیغمبران و شوانكوتوی پیغمبران علیه الصلاة والسلام لپیش محمد و شوانكوتوی محمدی علیه الصلاة والسلام تاقی کرائنوا لبرچه لپیناو چه اخوای پروردگار من لپیناو او اخوای پیمان دفرمه فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حتى اخوای پروردگار بیان ناسی اوانی کوا رازگونه لگر ایمان و اسلامت یکیان و اوانه دروزنو منافقو دورونه کواتا ایمان تنها بزمان نیه که بگوتره دبی تعقیب کریه و احتاو دیار کوی او روشی خلق بدیار ده کوی چه رازگوه لگر دعوه و بانگوازی که ترسو بیمد بیته سر که ریگاد لیه بجیره که تعقیب کریه و که دعوات لیه بکره بین پاره و معرکت اسلام پیوشتی تیولیش صرف که و دعوه و بانگوازی پیبکا وره میدانی جنگ و جهاد پاره و پولکت ببخشا لاشو جستکت ببخشا نفسکت ببخشا لو کاتانا مروو رازدگویکان لگر دروزنکان بدیار دکون لو کاتی کواشینی و آرامیه منافقو دا غلو دو روکان رنگ زور بزمان تربن لبروادارکانو سیاتر قصیب کنو چاکتر خویان هرب چشنو برن ایمه و آواده کن بلام لکاتی تنگان یکان خواه تاقی من کدکاتو جل شانو او جر رازدگو لگر دروزنام بدیار دکون کاتیک بو جنجی حدتن روبرو بونوی لگر قریش یکان لریگادا او جر منافقه کان بدیار دکون کد زانن یگلاب و تو شرو جنگ دس پیدکا عبد الله کری ابی کری سلول بخو ی 300 نفری دگرین تو دیتو ناو خلق مارو من دارکیو شرو جنگ ناکا بلهم لکاتی شینی عبد الله لپیشمیان بو زورتری دگوتو قسی زیاتری دکرد کواتل پیناو اوه برزان خوشوستان کوا تعقید کرینوا هتا وشینه بدیار کوی رازگوی کن لگر اوانی کوا رازگو نینه اواتا خبابیش دفرمه روژه چین شکوه دکا دیتا خزمت پیغمبری علیه الصلاة والسلام خبابی کری ارت رضا و رحمتی خوای رب العالمینی لیبی زور نخوشی و تنگشی بسراتیه ازار ددری لسر اسلام ام انمار کسیده و گورکی بوا همو جاریک ده جردریت و لسیره و جیاننامه خبابی کواهاتی اسمی سور کردی توا حتا تواو تواو گرم بوا و داغ بوا به توقی سری خبابی و نایو حتا به تواوتی پرچی هر کرو زندیو پیستکی سوتندیو او زر لپاشن لحوش خوی چو خباب او زر ام انمار وازی لیه نایا تنها لبروی خباب بویت مسلمانو لا اله الا الله گوتیا ومحمد الرسول الله بسر زماني داهاتيه او جروجه كان او خبابه او هات تحقيق را او هر ارامي هبو هات خدمت پیغمبري پيشوا عليه الصلاه والسلام كلا صحيح بخاري بشماره 6933 هاتوا و بجماره 3612 هر لصحيح بخاري تو مربو ده فرمه خباب كري أرد دفرمي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا طلعتنا خزمت بيغمبري عليه الصلاة والسلام إما آزار ددرين أزيد ددرين أشكنج ددرين لسر أوي كبوبين مسلمان كدعو بانقوازي ما ذكرت هاتين خزمت پیغمبری علیه الصلاة والسلام عبای چی هبو راخ رابو لبر سیبری کعبی پیغمبر لوی دانشتو علیه الصلاة والسلام دلی پیمان گود سرمان ناخی دعاو بانگواز یکمان بو ناخی لبر خوای نا پاری و خوای رب العالمین بمان پاریزی سرمان بخا دلی پیغمبریش فرمی علیه الصلاة والسلام قد كان من من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض لپیش ایوا لامتکانی تر خلکانه کبن وکو ایوا بروان هنابو بانگوازیان دکرد اوان زویان بولد دکرا و حفر دکرا و قورتی لیده درا فیجعلو فیها لناو او قورتی دادن دران فیجاو بالمنشار فیوضع على رأسه فیجعلو نصفین هیان بودیان هنان مشاریان دینا لسر توقی سریان دادنان حتا دیان کردن دو پرچه و دولت ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه تهاتن بشيء سنين لأن ددان لبيستكان يانو لدماركان يانو لغوشتكان يانو حتى إسكو غوشت يان تواليك جدادة كرده وليك يان دادرنين أو عذابي وانبو چونك دعوو بانقوازيان دا كدبو لا إله إلا الله هي أمتكاني بيشتر فما يصده ذلك عن دينه هيك لو عذاب ناخوش واشكنجانا واين ذكرت امر وانا واسبين الذين اعين ربازا كان لا اله الا الله والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت جاسوينتان بودخوم اي خباب پیغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام بالله كوا او امر فرمان دين ايمه توا سردغريو روجك داده كسي سوار لصنعاء يوديت حضر موت كواني وان يمني استاو لبنان ببيع ويكوا هيت چشو جيرو گرفتي چيابي وترسي چيابي لا يخاف الا الله الا لخوايده ترسي والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون تنها لخوايده ترسيو مگر لگرجی بترسی اگر بو مرکانی به اگر نار ریگری و دزی و خراپو د صلات کفر و بدینان و ظالمان نامینه هموی اسلام برپاده به و اسلام سرده که و حکم ده بیت حکم عدالت و دادوری خوای پروردگار لسر روی زوی بلام ایو خیرائی و عجلم لیده کن بله کواتا پیوسته ایم بزنین او تحقیق کردنوانی به سرمنده هموش خیر و چاکه با من نبی عجله بکن دبی آرام من هبه دبی ایمش وامن به سر به بش زنن زنان ده فرمون هر داعی بان خوازه هر کس یک ادعای اوی بکار ریبازی پیغمبری گرد بیت بر علی صلوات و سلام لخوشی و خوش گذرانی دا بجی کس یک پینر لپشتی چاود دوبرویه کسی که آزاری نده، سرزنشتی نکه، دعایی لدو نکره، بختانی پیار نبستره و تهدیدو هر شیلی نکره، ای گرتنو، ای کشتنو، هر یک لوشتانه، الا بزانه او کسی ریباز و ریگایکی تواونیه او بسر پیغمبران هاتی علیه الصلاة والسلام و خالی و تیبینیه چی تر، کاتیک بانخوازیک کاته کسی خوی با خوای اگلا کردی تا و خوی با خوا دفروشه حق و روایتی را دا گینه تفسیری لا اله الا الله دک بلی زانانا پیدا گوتره اگر آزار و ازیت و اشکنزه و زحمتیه چی بیتره بس باو مرزی او کسی تاو پابند بو بی بر بازی پیغمبری و علیه الصلاة والسلام و با آیتکان قرآن پیروز بفهمی و تیگه اشتنی سلفی صالح لنيو هميان هاولا برزكاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم او كاتي پي بغوتري او حكمتيني ناووانية پیغمبران لهمو كزياتر حكمتيان ابو عليه الصلاة والسلام و پیغمبری خومن محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام سيني پربو لإيمان و حكمت حكمتي تواوي هبو و بكارشي هناو هر آزار و ازيد دراو چشي بو دروست كراو كواتا دبه بزانين اگر او ربازت گرتبر لإستاو لبرچاو الدابنه كثلاثة الأصول و أدلتهات خوينت پيرويد لكرت اي قتابي خوشويست و بانگوازیت کرد بو خوای پروردگار آزار و ازیت و تنگشه و نخوشی دیت سر دبی صبر و آرام بگری وکو امتکانی پیشتر صبر و آرامیان هبو دبی آرامی تبی وکو پیغمبران علیه الصلاة والسلام وکو صحابی برزکان او تا جاریش یان پیغمبر ده فرمیت علیه الصلاة والسلام ابن عباس رضی الله عنهما کل مسند امام احمد و لسنن ترمذیات یا بسند صحیح و کوا لصحیح الجامعش البانی هنایتی رحمت خوای لبی بجمار 7957 و که پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام وعلم ان فی الصبر على ما تكره خيرا كثيرا بزان اي ابن عباس رضی الله عنهما شارزاب و بزانه لصبر و آرام گرتن لسر اوشتی کوا پید نخوشه لبلا و مصیبت کان لرگای دعوه و بانگوازی که بسرد ده بزانه و خیره چی یک جار زوری با تو تدایه پاداشتی چی زورد لیدست دکوه و ان النصر مع الصبری و بزانه سرکوتن تنها لگر صبر و آرامیه و ان الفرج مع الكربی و بزانه فرحنایو درگابونوه لگر ناخوشی و زحمتی و تاقی کردن و کانه و ان مع العسر یسرا بزانه لگر تنگبری و زحمتی کانی بسرد ده برفروانیشی لگر دای و خواروش اگداده درگای بخیرد لیده کاتوا یعن لفرموده دی پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام که لصحیح مسلم بجماره 223 یا ان صبر ضیاءون بگمان و براستی صبر و آرامی روناچیه بر پیدرو ناک دکا کوات امام نووی ده فرمی هر کس خاونی او صبری بک پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ضیاء ای لازال صاحبه مستضیئا مهتدیا مستمرا على الصواب هر کس او صبری بدست بینه دبی بدستی بینین داعی و بانک خوازکان قتابیان شرعی اوانی لسر بازی اهل سنة و جماعن دیانوی عقیده پاگر روم بکنه و بیرن بیدعو خرافیات کان لخرچی بگینو لیان بدور بخنوا اوانه دبی او صبر و آرامیان هبه که امام نووی فرموی پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام ان الصبر ضیاء و تبر دوام لازال صاحبه خاون او صبر و آرامیا مستضیئا برچاوی بردستی روناکا و مهتدیا هدايت دراوة وخلقش دتواني هدايت بدا مستمرا على الصواب بردوام لسر ريقاي راستو بيكايتي كواتا لكوتا يكيدا برزان وخوش شويستان چونك كاتمان بدستوانما اوتان بيدالين اگر او صبرا بخوشت وكو خصلتو صفتك ندبي هيا لسروشتي خويوا و لفطرتی خواه و صبری زیادتره لکسی چی تر خواه وی پی بخشیه دبی تو صبرکی بدست بینی و خوتی لی را بینی او تل صحی بخاری و مسلماتی لابو سعید خدریه و که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی و من یصبر یصبره الله هر یک صبری هبه خواه صبری زیادتری پیدا بخشه و آرامی پیدا ده و ما اعطی احد من عطاء خیر و اوسع من الصبر هیچ شتگنیت چاکتر و فروانتر کسی که پی ببخشره لخیر و چاکر للای خواهی پروردگار لصبری و تصبر و آرامید اگر پی بخشره خیره چی زورت پی بخشره و فروانیه چی زورت پی بخشره او فرمودشین لصحی بخاری و مسلماتیه لبخاری بجماره 6407 و لصحی مسلم بجماره 1053 کواته دبه خود لی رابینی او خیره چاکی بدست بینی و خود آرام گر بکی و بربرکانی هوا و نفست بکی و آرام گرتن و صبر بدست بینی برای داعی و بانک خواست قتابی زانست شرعی کن ای أي أواني ريبازي أهل السنة وجماعتان قرتي تبرو دقر نبر صبر آرامي من بيوستا شنكا كات من بدستوانما ليركوان دا دين كوتاي و لألقواني دابي ببشتواني خواي رب العالمين هندق لنمونو صبر آرامي پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام اگر وی راگیشتین هاولا برزکانی لسر ریبازی راستقینی اسلامو عقیده و بیرو برواو خوابه گرتنو و بلاو کردنوی او عقیده و بیرو برواو خوابه گرتنی کچی صبرو آرامیو چیان گرتیا بووی ببن سر مشقی چاکمانو ایمش اقتدایان پیو بکینو آرامی دلمان به اوی راست و دروز بو بدل نیایی و لخوای پروردگار بو اوی هلو کم کرتی بو لشیطان ابلیس و لمنی خوان تاوان و گناه بو لبرخوای دا پاره مولیم ببوره و ایوش گردنم آزاد کن لدعای خیر بی بشم مکن تا القوانی دابه بخزمت تاندگین و دلین و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.